Ik heb wel zin in een augurkje of zo. Ja? Oh, ik vond zo het pot. Kapsteek. Mondjobo. Precies. Ja? Ja? Ja? Word er Fox Wild van. Ik heb wel zin in een augurkje of zo. Ja? Oh, ik vond zo het pot. Kapsteek. Mondjobo. Precies. Ja? Ja? Ja? Catastrofe. Word er al Fox Wild van? Ja? Ja. Ik word er al Fox Wild van, dat ik denk, nou. Dan word ik helemaal Fox Wild van, weet je? Geef je zin. Kijk, kijk, kijk. Wat mijn pillen? Je ja, pillen, ja. Fijn, hè? Ja, wakker. Maak er een feestje van. Hartstikke. Lekker, lekker, lekker. Ik sta strak. Hoppatee. Lekker, lekker, lekker. Hartstikke plaatsen. Hartstikke plaatsen. Oh, nog even lekker een vlugeltje even. Ik ook, en ik denk dat we het gewoon moeten doen, want ja. Dat is wel de beste manier om er eens een keer aan te snuffelen. Ik denk, nou, ik heb wel zin in een augurkje of zo. Hallo. Hallo.